Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 عذر بعلم مدالم 1 עבר פעלים מודלים אחד. לقد توجب علينا أن نسقي الورود. היינו חייבים להשקות את הפרחים. לقد توجب علينا أن نرتب الشقة. היינו חייבים לסדר את הדירה. היינו חייבים לסדר את הדירה. לقد توجب علينا أن نغسل الصحون. היינו חייבים לשטוף את הכלים. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ הייתם חייבים לשלם את החשבון? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ הייתם חייבים לשלם כניסה? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ הייתם חייבים לשלם כנס? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ מי צריך היה להיפרד לשלום? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ מי צריך היה לעזוב מוקדם הביתה? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ מי צריך היה לנסוע ברכבת? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لو رצינו ليشهر הרבה زمان. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لو رצינו لشتوت شوم دبر. لقد أردنا أن لا نزعج. לא רצינו להפריע. לقد أردت أن أتصل بالتليفون. אני רציתי לטלפן. أردت أن أطلب سيارة أجرة. אני רציתי להזמין מונית. אני רציתי להזמין מונית. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. אני רציתי לנסוע הביתה. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. אני חשבתי שרצית להתקשר לאשתך. אני חשבתי שרצית להתקשר לאשתך. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. אני חשבתי שרצית להתקשר למודיעין. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. אני חשבתי שרצית להזמין פיצה. אני חשבתי שרצית להזמין פיצה.